Dersindeydik. Bab-ı Tevbe. Son iki dersimiz bununla ilgiliydi. Geçen hafta Ka'b İbn-i Malik'in Tebuk gazvesine katılmaması ve onunla birlikte diğer iki ashabtan iki kişinin de Tebuk gazvesine katılamaması, bu üç kişiyle ilgili olan süreç ve bunlara bunların tevbesinin kabulüyle alakalı inen ayet ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın onlara karşı takındığı tavır ve diğer sahabelerin bu üç kişiye, Tebuk gazvesine gitmeyen kimselere takındığı tavırla ilgili o uzunca hadisi şerh etmiştik, almıştık. İçinde birçok faydeler zikretmiştik. Birçok önemli meselelere işaret etmiştik. Önemli olan Rabbimiz bizleri bu hadisleri anlamayı, bu hadisleri anlayıp amel etmeyi muvaffak kılsın. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son 3 hadis kalmıştı tevbe bahsiyle alakalı olarak. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Tevbe bahsiyle alakalı olarak 3 tane hadisimiz kaldı. Bu hadisleri de alıp ondan sonra bir sonraki bab olan bab-ı sabr, sabretme babına geçeceğiz. Diyor ki müellif rahimahullah ve an Ebi Nüceyd بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما عمران بن الحسين يعني أبو النجيد anlatıyor أن امرأة من جهينة جهينة kabilesinden bir kadın أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام الله رسولنا gelmişti وهي حبلى من الزنا hamileydi hamile kalmıştı gebeydi. Ama gebe kalması normal meşru bir evliliğin sonucu değil de neydi? Zinanın bir sonucuydu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Biz hatırlarsanız bu iki hafta önceki tevbe bahsine başlarken tevbenin 5 tane şartının olduğunu söylemiştik. Demek ki bu kadın da ihlasla Allah-u Teala'ya tevbe etmiş. Ondan sonra günahtan el etek çekeceğine azmetmiş. Ve günahtan elini eteğini çekmiş, vazgeçmiş. Artık işlemiyor. Vakti de var zaten. Değil mi? Ve pişman. Bu 5 şart. Pişman olmuş geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ أَصَبْتُ حَدًّا Ey Allah'ın Resulü bana diyor bir had gerek. Bir ceza gerek. Yani ben diyor öyle bir iş işledim ki, öyle bir günaha, günah irtikab ettim ki, bunun üzerine bana ne gerek? Had cezası gerek. فَاَقِمْهُ عَلَيَّ Aleyhisselatü Vesselam o günkü toplumun, o günkü Medine devletinin başkanı. Onu da yap diyor. Kadın geliyor diyor ki bunu bana da yap, bu haddi bana uygula. Yani tevbenin samimiyetine bakın arkadaşlar. فَدَعَى نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلِيَّهَا Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bunun üzerine çağırıyor kadının velisini. Babasıdır, abisidir, kardeşidir, kocasıdır, eşidir, kimse artık. فَقَالَ اَحْسِنْ اِلَيْهَا Diyor ki, kadına iyi bak, iyi davran. فَاِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي Kadın diyor, çocuğunu koyduğu zaman, yani doğurduğu zaman, kadını bana geri getir. فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا Aleyhisselatü Vesselam'ın emri üzerine bu velisi, kadının velisi doğum yapana kadar, doğum yapıncaya dek kadına iyice bakıyor. Doğumunu yapıp çocuk dünyaya gelince Aleyhisselatü Vesselam emrediyor ve elbisesi güzel bir şekilde kadının üzerine bağlanıyor. Ki üstü başı açılmasın. Az sonra rejim cezası uygulanacak, taşlanacak. Değil mi? Yani bu acı bir sahne olacak onun için. Üstü başı açılabilir. Ondan sonra elbise üzerine iyice geriliyor, sıkılıyor böyle, bağlanıyor. ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ Aleyhisselatü Vesselam emrediyor ve sahabe topluluk, o ona şahit olan topluluk ne yapıyor bu olaya şahit olan? Başlıyor taşlar atmaya. Tabii taşlar arkadaşlar çok büyük böyle kaya değil. Çok küçük mercimek gibi taşlar da değil. Yani fıkhen bu incelenmiş, rejim nasıl olur diye. Bu yani bir atışta öldürmeyecek rejim edilen kimseyi. Niye? Çünkü bir atışta öldürürse onun onu ne yapmamış oluruz? Bir an önce öldürmüş oluruz ve bir an önce acı çekmeden buradan gitmiş oluruz. Biraz ne yapması lazım diyorlar? Acı çekmesi lazım. Acı çektiğini gören insanlara da bu ne olması lazım? İbret olması lazım. Çok da küçük böyle taşlar atıp da küçücük küçücük. Ondan sonra her taraf yaralanacak ama hiçbir fayda yok, ölmeyecek. Bu da sakıncalı bir durum. ثُمَّ صَلَّ عَلَيْهَا Ve aleyhissalatü vesselam bu kadına ne yapıyor? Cenaze namazını kılıyor. Öldükten sonra rejim oluyor, ölüyor ve cenaze namazını kılıyor. فَقَالَ لَهُ عُمَرْ Tabi Ömer radıyallahu anh diyor ki aleyhissalatü vesselama تُصَلِّ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَقَدْ زَنَتْ Yani bu kadın zina etti. Sen de onun cenazesini mi kılıyorsun ey Allah'ın Resulü? Çünkü aleyhissalatü vesselamın bazı mevakif konumları, durumları, duruşları var. Mesela borcu olan adamın cenazesini kılmamış aleyhissalatü vesselam. Soruyor. Borcu var mı onun? Diyor ki var. O zaman diyor siz kılın namazını. Yani alimler işte burada da Peygamber aleyhissalatü vesselam zina eden bir adamın borcunu, zina eden bir kadının namazını kılmış. Orada borcu olanı kılmamış. Diyorlar ki eğer devlet başkanı yahut cami imamı yahut hoca, imam, şeyh biliyor ve görüyor, biliyor şu cenazenin cenaze namazını kılmaz bir günahından dolayı cenaze namazını kılmayı terk ederse geride kalanlara o caydırıcı bir tavır olarak kabul edilecek. Geride kalanlar tarafından bu böyle ya bak işte demek ki bu iş, bu ölen kişi zamanında içki içerdi yahut da intihar etti. Aleykümselam. Yahut zina etmişti. Bu çok zina ederdi. Yahut kötü işler yapardı. İçki içerdi falan. Bak bu adam da imam da bunun cenaze namazını kılmadı. Niye kılmadı? Bundan dolayı kılmadı. Ha, bize ibret olsun, ders olsun diye. Bir tavır, takınılan tavrın karşılığını alacak, toplum tarafından bilinecek, anlanılacak, idrak edilecek bir şey varsa, konum varsa tavır takınılmalı. Aynı şey bizim için de geçerli. Yani mahallenin bakkalı içki satıyor, ona alışveriş yapma. Değil mi? Ona tavır takındığını ne yap? Göster. Selam bile vermeyebilirsin, değil mi? Bir önceki derste almıştık hatırlarsanız. Aleykümselam. Bir önceki derste okumuştuk hatırlıyorsunuz. 50 gün. Ne Peygamber aleyhissalatü vesselam ne ashabı ne Kâb'la ne diğer o iki kişiyle konuşuyor. Ne onlara selam veriyor ne selamlarını alıyor. Yani bu da emri bil maruftandır. Tavır takınma, tepki koyma. Meşru ölçüler içinde. Bunu yapacaksın. Aleyhisselatü vesselam bunun cenaze namazını kılıyor. Ömer radıyallahu anh diyor ki yani bu kadın zina etmiş olmasına rağmen sen onun cenaze namazını mı kılıyorsun? Çünkü büyük günahlar ehli sünnet ve cemaate göre nedir? Kişiyi dinden çıkarmaz. Yani biz peygamberin yolunda giden insanlar olarak ne iman ediyoruz? Büyük günahların ne kadar çok olursa olsun, hangi boyutta olursa olsun, büyük günahları işleyen kimse ne olmaz? Kafir olmaz. Günahkar olarak ölür. Onun durumu Allah'a kalmıştır. Allah'ın meşiyetine, dilemesine kalmıştır. Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. Aleyhisselatü vesselam diyor ki Ömer'e لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ Ömer'e diyor ki bu kadın öyle bir tevbe etti ki şayet Medine'den bu kabul olan tevbe 70 kişiye dağıtılmış olsaydı o 70 kişiyi ne yapardı bu tevbe? Kapsar içine alırdı. Yani aleyhissalatü vesselam burada güzel bir ahlak öğretiyor. Yani insanların yapmış olduğu zahir günahlara bakarak günahlarından dolayı onları hemen ne yapmayın arkadaşlar? Alçaltmayın, kınamayın. Onları hemen cehennemlik yapmayın. Bu bizim metodumuz, menhecimiz, yolumuz değildir. Geçen de söyledik. Allah'ın mağfireti, rahmeti çok geniştir. Yani o insan Allah'a tövbe etmiştir belki. Sen bunu bilmiyorsundur. Günahlarıyla artık o baş başadır. Allah'ın affıyla, rahmetiyle, adaletiyle karşı karşıya kalacaktır. Ama sen de kalkıp bundan sonra ne yapmamalısın? Yani bunları gördükten sonra bu adam çok fena, çok kötü. Bunun Allah günahlarını affetmez. Böyle yaptı, şöyle yaptı diyerek yani sanki Allah Teala'nın cennet anahtarlarını, cennet kapılarının anahtarlarını, rahmetini sanki sen tutuyormuşçasına, sen sahipmişçesine onun bunun hakkında ne yapamazsın? Konuşamazsın. Yani öyle insanlar var ki Aleyhisselatü Vesselam da bahsediyor ya Yahudilerden bir kadın. Bir amel işliyor. İşlemiş olduğu fahişe bir kadın. Kötü bir kadın. İşlemiş olduğu amelin karşılığında cennete giriyor. Öyle insanlar var ki bir söz söylüyor, söylemiş olduğu sözden dolayı Allah onu ne yapıyor? Cennete sokuyor. O yüzden yani Allah Teala'nın rahmeti geniştir. Sürekli tevbe kapısının açık olduğunu insanlara söylemek lazım. Bunu hatırlatmak lazım. İnsanlar arasında merhametli olmak lazım. Aleyhisselatü Vesselam da bunu anlatıyor bana. Bu şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu öğreterek, bunu söyleyerek onu tembih ediyor. Hemen diğer hadise geçiyoruz. An İbn Abbas radıyallahu anh, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, lev enne libni Adem'e vadiyen min zehr. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, İbni Adem'in, Adem oğlunun, insanın, insanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, bir vadisi var ve o altınla dolu. Vadi, bir depo değil arkadaşlar, vadi. اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيًا. Onu yine de kendisinin ne olmasını ister? İki tane vadisi olmasını ister. Yani bir tane var, ikincisini de istiyor. وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ اِلَّا التُّرَابُ Aleyhisselam. Ama onun ağzını ancak ne var? Toprak doldurur. Türkçesiyle toprak doyurur. Çünkü kabre girdiğinde onun artık ağzına, burnuna, kulağına, gözüne ne atıyorlar suratına? O kefenin üstünden toprak atıyorlar. O zamana kadar insanoğlu hep ne diyecek? İsteyecek. Doymayacak. وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَعَبُ Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Allah ise tövbe edenin tövbesini kabul eder. Hemen diğer hadis. وَعَنَ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ يَدْحَكُ اللّٰهُ Allah sana ne yapar? يَدْحَكُ Arapça bilen arkadaşlar söylesinler. Allah Teala güler. Allah Teala güler. Yani burada ne var arkadaşlar? Allah Teala'nın gülme sıfatı var. Bunu bize kim haber veriyor? Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın ifade çok açık. Hadisi Buhari Müslim rivayet ediyor. Yedhakullah. Allah güler. Allah güler. Kalkıp birisi derse ki ya kardeşim Allah güler diyorsunuz da işte bu insan güldüğü zaman dişleri çıkar, dişleri gözükür, mimikleri çıkar. Tamam mı? Hatta gözünden yaş bile gelir. Siz nasıl olur da Allah Teala'ya gülme sıfatını nispet edersiniz, ispat edersiniz ve böylece Allah Teala'yı kula benzetirsiniz derse bizim cevabımız ne olur arkadaşlar? Deriz ki bir kere Allah Teala'nın gülmesi hakkında, bu sıfatı hakkında bize haber veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Aleyhissalatü vesselam Rabbimizin güldüğünü bize anlattıysa, ifade ettiyse bizler de onu ne yapmak zorundayız? İspat etmek zorundayız. Buna iman etmek zorundayız. Nasıl iman edeceğiz? Keyfiyet biçmeden, nasıllığını kurcalamadan. Çünkü mahlukat arasında dahi sıfatlar birbirinden farklı olmasına rağmen, mahlukat, varlık, yaratıklar arasında dahi sahip olunan sıfatlar birbirinden farklı olmasına rağmen aynı sıfat, isim aynı. Değil mi? Görme, koklama mesela. Karıncanın koklaması farklı, insanın koklaması farklı değil mi? Yani her bir yaratığın sıfatı farklı. Mahlukat arasında bu kadar, ikisi de mahluk olmasına rağmen aynı sıfat birbiri arasında bu kadar farklıyken nasıl olur da sen bizim Allah Teala hakkında ispat etmiş olduğumuz sıfatın aynı insanda olan sıfatla benzer olduğunu söylediğimizi bize ne yapabilirsin? İtham edip iddia edebilirsin. Bu bir buhtandır. Akıl dışı bir, akılsızca bir nedir? İftiradır. Biz bunu söylemiyoruz. Allah Teala güldüğü zaman dişleri çıkar, gözükür. Böyle bir şey demiyoruz. Biz Allah'a bunu ispat etmedik. Peygamberin söylediği şekilde, Kur'an-ı Kerim'in çizdiği sınırlar içinde ispat olunan her şeyi ispat ederiz. Teşbih yapmadan, hiçbir şeye benzetmeden, ona keyfiyet, nasıllılık biçmeden, değil mi? Ta'til etmeden, yani onu iptal etmeden ve önemlisi de tahrif etmeden. Ne demek tahrif? Yani peygamber güler demiş ama bundan maksat razı olur veya işte ister gibi. Ne yaparlar? Tahrif. Ona da tahrif diyor. Bu Allah Teala'nın isim ve sıfatlarıyla ilgili olarak Ehl-i Sünnet'in metodu vasıtiyeti de söylediğimiz üzere Bu dört esas üzerinedir. Ne yaparız? Tahrif etmeyiz, ta'til etmeyiz, inkar etmeyiz, tekyif etmeyiz ve teşbih etmeyiz. Güler güler. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, يَدْحَقُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلَيْنِ Allah Teala şu iki adama güler. يَقْتُلُ اَحَدُوهُمَا الْآخَرِ Biri diğerini öldürmüştür. Biri diğerini vurmuştur, katletmiştir. Ama ikisi de ne yapar? يَدْخُلَانِ الْجَنَّةِ İkisi de cennete girer. Katil de cennette, maktul de cennette. Hatırlarsanız niyet babında yine buna benzer bir hadis vardı. Birbirine iki tane kılıç çeken ve çeken de, çekilen de, ölen de, öldürülen de ateşte diyordu Aleyhisselatü Vesselam. Burada ise katil de, maktul de ne yapıyor? Cennete giriyor. Oradaki niyet bahsinde neydi? Her ikisi de birbirini ne yapıyor? Katletmek için davranıyor. Niyeti bu. Zarar vermek, öldürmek. Buradaki farklı bir olay. Tevbe olayı var burada. Katil öldürmüş. Maktul ise ölmüş. Şehit olmuş Allah'ın izniyle. Zaten o cennete girmiş. Ama katil ölmeden Allah Teala'ya ne yapıyor? Tevbe ediyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ diyor. Öldürülen Allah yolunda savaşmış. Allah'ın yolunda çaba sarf etmiş. Öldürülmüş. ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ Sonra Allah Teala katile ne yapıyor? Tevbe ediyor. فَيُسْلِمُ فَيُسْتَشْهَدُ Katil de bir dönem katilmiş ama sonra ne yapıyor? Tövbe edip Allah yolunda Müslümanlarla beraber Allah'ın kelimesini yükseltme adına, yüceltme adına savaşıyor ve o konuda şehit oluyor. O da ne yapıyor? Cennete giriyor. Vahşi gibi sahabeden. Değil mi? Hamza'yı öldürmüş. Hamza cennette değil mi Allah'ın izniyle? Hatırladığım kadarıyla cennette müjdelenmiş bir sahabe. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Vahşi de sonradan sahabe olmuş. Müslüman olmuş. Tövbe etmiş. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.